megzöglik, lassan, fájdalmasan, mert ez gonosz dolog. Még aznap azonnali hatállyal kirúgatott a rész, ennyivel sokat dolgozok. Hiába nem csináltak semmit se. Miért? Mert ilyen hangulatban volt. Néhányuk hajléktalan lett. Az egyikük felakasztotta magát, mert eddig bírta. De természetesen ez rendben volt. Az élet megy tovább! Farkas törvény, az erősebb kutya baszik. Aztán hazament, és szétbaszta a babáját.